No, można by powiedzieć, że fiński zespół Korpiklani jako wielcy lingwiści występuje w strefie rock'n'rolla Wolnej od Angola. Co prawda z takiej dodatkowej płyty do ich ostatniego albumu Kulkija, czyli Włóczyki. No ale dzięki temu szerokie rzesze słuchaczy strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola dowiedzą się, jak jest piwo w różnych językach. Coś, czego dr Wilczur próbował przez lata, nie wiem czy wyszło. W każdym razie przypominamy na przykład, że po norwesku i w ogóle skandynawsku, jeśli mogę tak powiedzieć, piwo öl. Po hiszpańsku cerveza. Zupełnie inaczej. Po francusku bière. Można się domyślić. Ale już po litewsku nie można się domyślić. Alus. Wyposażeni w taką wiedzę, mam nadzieję, że wierni słuchacze strefy rock'n'rolla Wolnej od Angola nie zginą w obcych krajach. Strefa @polskieradio.pl. Oczywiście można korespondować, pisać, dialogować ze strefą, o ile nasza wierna, stała słuchaczka Basia nie zakorkuje i nie zawali skrzynki listelowej strefy podobiznami wielkoformatowymi swoich piesków. Oczywiście tuż przed audycją. Skoro o wilku, o Basi mowa, Basia donosi. Mam nadzieję, że nie wybiera się pan w czerwcu na wczasy, bo ja nie jestem na to gotowa psychicznie. I w ogóle, po co panu wakacje, jak pan po 2 godziny tygodniowo pracuje? Zakazać wczasów Wilczurowi. No ale tutaj właśnie na tym przykładzie widać wyraźnie, że ja czynię to, czego nauczam, a nie nauczam tak sobie amuzom. A czego dr Wilczur naucza? Nie idź do pracy, nie idź do pracy. 2 godziny tygodniowo jakoś można wytrzymać. Późnym majem, Chadu Dajem, taki dzisiejszy leitmotiv, ale oczywiście od czego jest płodozmian. To będzie zupełnie inne granie niż ci fińscy metalowcy. Zespół pochodzi z Łotwy zwie się Hipstokratia. Łotewski zespół Hipstokratia oczywiście zawsze był nieodzownym elementem audycji o leitmotywie Rzeszę, Ucieszę, Depeszem. No ale dzisiaj też są nieodzownym elementem audycji o leitmotywie Późnym Majem, Czadu Dajem. Ale oczywiście jako płodozmian raczej niż czadujący wykonawca. Bo oczywiście jeden słuchacz siedzi w jednej szufladzie muzycznej, drugi słuchacz w drugiej szufladzie, trzeci w trzeciej, a tylko doktor Wilczur rozpiera się w całej komodzie muzycznej. No, kto za nim nadąży? Nie wiem. Naprawdę słuchacze rzeczywiście mogą tego nie zdzierżyć i tylko najbardziej wytrwali, liczę na palcach jednej łapy, wytrzymali więcej z audycją niż 3 wydania. Strefa @polskieradio.pl. Można pisać, dialogować, kontaktować się z audycją, chociaż może to być nieco utrudnione przez naszą drogą słuchaczkę Basię, która bardzo chętnie zatyka, korkuje naszą skrzynkę listelową tuż przed audycją wielkoformatowymi podobiznami swoich piesków. Więc trzeba się spieszyć, albo ewentualnie samemu zatkać podobiznami swoich piesków, żeby już Basia tego nie mogła zrobić. Ani udało się jakoś przedrzeć przez tę basiną zaporę i Ania donosi. Po moim celująco zdanym egzaminie zawodowym w przyszłym tygodniu mam rozmowę o pracę i zaproszenie na nią, na pracę czy na rozmowę. Dostałam właśnie w czasie odsłuchiwania strefy. Nie wiem zatem, czy to dobry, czy zły omen. Doktor Wilczur wyjaśnia. To szatan daje dyplomy. Ech, a co my tam mamy w planie, doktorze Wilczurze, bo my tu gadu, gadu, a to przecież jest audycja muzyczna. Jest taka koncepcja, która mówi, że punk i grunge na przykład w Niemczech się w ogóle nie udają, bo tam mają świra na punkcie czystości dźwięku i jeżeli są jakieś szumy, przydźwięki i tak dalej, no to realizator niemiecki absolutnie tego nie zdoła nagrać, więc wszelka siermięga w Niemczech po prostu nie może wyjść. Nie wiem, jak słuchacze ocenią tę propozycję, ponieważ miało być siermiężnie i primitivo trochę w ramach płodozmianu po elektronicznych łotyszach. Zobaczymy, czy dało się oszukać niemieckich realizatorów i inżynierów dźwięku w pięknych, porządnych niemieckich studiach. Zespół zwie się, no troszkę nie z niemiecka, ale niech im będzie, przynajmniej śpiewają po niemiecku, Brass Knuckles. niemiecka siermięga, takie rzeczy tylko w strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, będzie wypisany ten wykonawca, który wcale po niemiecku nie chciał się nazwać, Brass Knutkles. Ojej, jak to doktor Wilczur zapisze, ale dla słuchaczy wszystko właściwie, więc lista utworów będzie oczywiście, no może po śniadaniu, jak doktor Wilczur wreszcie zwlecze się z łóżka po przeprowadzeniu tej jakże trudnej i w niewdzięcznym czasie prowadzonej audycji Hue Hue. Więc może być to po śniadaniu, po drugim śniadaniu, albo ewentualnie po trzecim. strefa@polskieradio.pl. Można pisać oczywiście, jeżeli akurat uda się coś przeszmuglować przez różne zapory, również przez naszych słuchaczy stwarzane do skrzynki listelowej. Na przykład Krystianowi w ostatnim czasie się udało. Krystian też zasłużony kumotr, który nie jeden strefowy zestaw dosłał tutaj do audycji. Ostatnimi czasy natrafiłem, pisze Krystian, na zespół grający Death Black Metal, którego wokalistą jest Waldo, afrykańska papuga szara. Ciekawi mnie, czy to się nadaje do strefy. W większości melodie nie są nowe. No jeżeli Waldo coś po papuziemu śpiewa, to czemu nie? Jeżeli to nie będzie papuga Angola, bierzemy. Patrzę. Co za horyzontem? Ci metalowcy przybywają z Mołdawii. Zwą się Harmasar. We'll be right back.

ci mołdawscy metalowcy też jacyś tacy intelektualni. Chyba za dużo tych intelektualistów w dzisiejszej strefie rock'n'rolla wolnej od Angola, nawet nie ujęci w leitmotivie późnym majem Czadu dajem, no ale przynajmniej mam nadzieję, że wypełnili i zrealizowali ten leitmotiv. Harmasar, tak się zwie ta grupa z płyty, której to nazwa jest też tytułem ostatniego utworu, Dyn Pamynt. Mogłoby się wydawać na przykład, że Dyn Pamynt po mołdawsku. Nie, nie ma takiego języka. To oczywiście oddaje dług tutaj społeczeństwu, które mnie wykształciło za darmo oczywiście na lingwistę stosowanego. Informuję i obwieszczam, że nie ma języka mołdawskiego. W Mołdawii oficjalnym językiem jest rumuński, więc mogłoby się wydawać, że może to znaczyć Dzień Pamięci, Dyn Pamynt. My tutaj przyzwyczajeni do różnych dni pamięci, właściwie co dzień jest jakiś dzień pamięci, myślelibyśmy, że to jest Dzień Pamięci, a Dyn Pamynt znaczy z ziemi. Ach, jak to się można nabrać w tych wszystkich językach. Lepiej się nie uczyć, mówię to jako lingwista stosowany, bo się naprawdę można czasami rozczarować i przeżyć głęboką frustrację i depresję, a przecież nie o to chodzi, nie o to chodzi. Strefa małpa, polskieradio.pl. Można pisać, a właściwie na każdy zadany temat. Wspominałem już o wielkiej, acz patologicznej, bo żyjącej z darów rodzinie strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Jak to słuchacze tutaj mają swój wkład i wsad do audycji, bo gdyby dr Wilczur odpowiadał tutaj za 100% wsadu i materiału muzycznego, to już nie byłaby dobra audycja, więc słuchacze na wszelki wypadek się oferują, że jednak pomogą, wesprą, coś podrzucą. Ania donosi i zapytuje. Lecę niebawem powyrywać trochę Italiano w Neapoli. Czy jakieś patologiczne życzenia płytowe, no patologię muzyczną, oczywiście, że tutaj bardzo cenimy i hołubimy. Ważne, żeby Ania miała na uwadze różne preferencje doktora Wilczura, a wiadomo, że... Ale może się nie udać, bo wszak sklepy płytowe znikają. Trzeba mieć duże szczęście, żeby na jakiś sklep płytowy trafić. My tu gadu gadu, a przecież czas leci, a to jest audycja chłe, chłe, chłe muzyczna. No dobrze, to żeby trochę odbić od tych mołdawskich metalowców, zupełnie można by powiedzieć subtelni, finezyjni, spokojni, stonowani Norwedzy. Zwą się Obsynt. Om alt har en mening, hva da? Stop! No mam nadzieję, że porządny płodozmian wypełnili członkowie zespołu Obsynt. Oczywiście wszystko będzie wypisane na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa, żeby każdy mógł złowić sobie tego łososia muzycznego norweskiego. Złowić. Obsynt. Tak się zwie ten łosoś norweski. Odkładamy, żeby porządek był. No a teraz postęp dociera nawet do strefy, więc będzie Made in China. Tak, no, podróbki też muszą być, bo strefa rock'n'rolla wolna od Angola i dr Wilczur idą z postępem, z osiągnięciami. Nie mogłoby chińszczyzny zabraknąć w audycji. No, to będzie naprawdę podróbka trudna do odróżnienia. Tylko język. Chociaż nie do końca będzie go słychać. Dosyć szybko będą śpiewać. No, gdyby nie język, to trudno byłoby powiedzieć, z jakiego kraju. Jestem ciekaw, jak brzmi oryginalna nazwa tego zespołu i jak to wszystko powinno się wymawiać. Może sinolodzy słuchają, podpowiedzą. Tymczasem dla reszty świata ten zespół zwie się Brain Failure. Yeah. No, chińska podróbka lepsza od oryginału, zależnie od tego, co kto uważa za oryginał. Brain Failure i to nawet chińskim alfabetem będzie wypisany na skromnej, drobnej, niepozornej podstronie strefy polskieradio.pl/trójka/wolna-strefa. Obsesyjnie zawsze podaję w strefie ten namiar, no ale chyba lepiej sobie tam zajrzeć niż spijać z ust prowadzącego nazwy zespołów, które i tak są niewymawialne, niezapamiętywalne. Nawet nie wiem dokładnie, jak brzmi oryginalna nazwa tego zespołu, który dla reszty świata zwie się Brain Failure, ale będzie wypisane, bo jak właściwym alfabetem, to łatwiej będzie złowić sobie tę chińską rybę w sieci. Ech, tak patrzę na zegar i widzę, że no niewiele czasu zostało dla strefy rock'n'rolla wolnej od Angola. Ładny finał! Ładny finał! No właśnie, a ładny finał, no, ładny dla tych, którzy znają rosyjski, a dla tych, którzy nie znają, będzie pół ładny, bo tylko warstwa muzyczna pozostaje, chociaż ta warstwa muzyczna tutaj właściwie tylko do rytmu została sprowadzona, więc można by stwierdzić, że niewiele osób się zbaluje tym rosyjskim pożegnaniem. W każdym razie za tydzień mam nadzieję, że wszyscy spotykamy się mniej więcej w tym samym składzie. Pomimo, że czerwiec, to dr Wilczur chyba jeszcze nie planuje urlopu, a za dwa tygodnie no to zobaczymy. No a żegnamy się po rosyjsku. До встречи, пацаны, не забывайте обо мне. Я жду вас через месяц на свиданку в декабре. Немного жаль, конечно, что все так получилось. Меня хозяин ждет, и дверь тюремная закрылась. Сережки передайте, папа выйдет, пускай ждет. Он ведь молодец, я знаю, он поймет, что я говорю, что за слова полнейший бред. Идти на крайние меры, когда выхода нет. Это были его слова, да, его слова. Когда со скамьи конвой его уводил тогда. Тогда никто из нас еще не мог этого понять. Его не будет с нами 10 лет. Как это осознать, поверить в это бред. Не хватает сил смотреть в глаза сынишки, которого он так любил. Потерянный взгляд Танюхи, слезы его мамы. Но крестовый выпал туз, значит ожидайте драмы. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. От сумы и от тюрьмы не зарекаются. Одни пытаются, но позже каются. Еще неделю назад я от него это слышал, но вот сегодня закрыли, такой косяк, сука, вышел. Да как обычно, по синей теме рамсанул в баре, а на свежем воздухе разговор короткий получился в паре. И ром по горлу, как мясник барана, ты пышца и пел, зажав руками рану, опустился на колени, рухнул как подкошенный. Парнишка думал, что свидетель может море брошенный. Сработал чисто под покровом ночи, на нефть и суда нет, как говорят, короче. Но может не хватило мощи, твердости руки. Откачали быка для эпилога две строки. Когда выбора нет, нет, нет и не будет. Иди на крайние меры, пускай Бог тебя судит. Пускай Бог тебя судит. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Когда выхода нет, иди на крайние меры. Не теряй веры, не первый ты, не последний ты. Дорога к тебе метрами, километрами, окутана вокруг северными ветрами. Сибирская земля поделена на секторы, и есть такие места, где нет светлого. Жизнь людей, что там наполнена надеждами. Каждый прожитый день кажется им вечностью. За свои дела платят они жизнями, расставаясь с близкими, остаются с мыслями. Завтра год новый, салюты и шампанское. Праздник по всей стране, а я стою на станции. Старой лесной станции просьба была в веточке. Кто принес мне голубь снизы на бумаге?